以及在我们前后之间的事情，他都知道。你的主是不忘记的，他是天地万物的主，你应当崇拜他，你应当耐心。你知道他有匹敌吗？ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا 人说，我死后必要复活吗？人忘记了吗？他以前不是实有的，而我创造了他。 فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن منكل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردهاكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 指你的主发誓，我必将他们和众恶魔集合起来，然后我必使他们跪在火狱的周围，然后我必从每一宗族中提出对至人主最悖逆的人，然后我必从每一宗派中提出对至人主最悖逆的人，你们中没有一个人不到火狱的，那是你的主决定要施行的。然后我将拯救敬畏者，而让不义者跪在那里面。 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌمقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا 对他们宣读我的明显的迹象的时候，不信教者对信教者说，哪一派的地位更优越，会场更优美呢？在他们之前，我曾毁灭了许多世代，无论资产和外观，都比他们更优美。你说，在迷雾中的人，愿至人主优容他们，直到他们得见他们曾被警告的，不是刑罚，就是复活时，他们就知道谁的地位更恶劣，谁的军队 更懦弱了。 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا。 安拉将为遵循正道者增加其引导，长存的善功在你的主看来是报酬更好、结局更善的。 أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا。 你告诉我吧，有人不信我的迹象，却说我必要获得财产和子嗣，他曾窥见幽玄呢，还是他曾与至人主订约呢？不然，我将记录他所说的，我将为他加重刑罚，我将继承他所说的财产和子嗣，而他将单身来见我。 واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنأرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا。 他们舍安拉而崇拜许多主宰作为自己的权利，不然那些主宰将否认他们的崇拜而变成他们的仇敌，你还不知道吗？我把恶魔们放出去诱惑不信教者。 فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنمورداء لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا。 所以你对他们不要急躁，我只属他们的受属，那日我要把敬畏者集合到至人的主那里享受恩荣，我要把犯罪者驱逐到火狱去，以沸水解渴，但与至人主订约者除外，人们不得说情。 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 他们说， 至人主收养儿子，你们却已犯了一件重大罪行。为了那件罪行，天几乎要破，地几乎要裂，山几乎要崩。这是因为他们妄称至人主有儿子，至人主不会收养儿子。 إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 凡在天地间的，将来没有一个不像奴仆一样皈依至人主的，他却已统计过他们，检点过他们。复活日，他们都要单身来见他。 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 信教而且行善者，至人主必定要使他们相亲相爱。我以你的语言使古兰经成为容易的，只为要你借他向敬畏者报喜，并警告强辩的民众。在他们之前，我曾毁灭了许多世代，你能发现那些世代中的任何人或听见他们所发出的威声吗？